programie muzyka Astora Piazzoli, Piotra Mossa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 6. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Odpowiedź będzie bolesna, zapowiada ambasador Izraela po ataku Iranu. Rada Europy zajmie się dziś immunitetem Marcina Romanowskiego. Wczoraj wypowiedziała się w tej sprawie komisja regulaminowa. Sztuczna inteligencja pomoże wykrywać raka piersi u kobiet. Odpowiedź Izraela na irańskie rakiety zostanie zauważona i będzie bolesna, zapowiedział ambasador Izraela przy ONZ Dani Danon. Wieczorem Iran wystrzelił na terytorium Izraela około 180 rakiet. Większość została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą. Dani Danon zapowiedział, że Iran wkrótce odczuje konsekwencje swoich działań. Zdecydujemy, kiedy i jak zareagujemy, ale mogę powiedzieć jedno, to zostanie zauważone. To będzie bolesne i myślę, że ludzie w Iranie, którzy nas obserwują, rozumieją, że nie jest to skierowane przeciwko narodowi irańskiemu. Jest to skierowane przeciwko radykalnym muzułmanom, którzy wciągnęli naród irański w tę sytuację. Atak Iranu na Izrael był odpowiedzią na izraelską operację lądową w Libanie, rozpoczętą kilkanaście godzin wcześniej. Mówiąc w terminologii międzynarodowych konfliktów, odpowiedź Iranu jest wyważona, uważa dr Bartosz Bojarczyk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jego zdaniem irański ostrzał Izraela ma na celu zaakcentowanie stanowiska Iranu, a nie eskalację. Odpowiedź była taka Iranu, tak jak poprzednia, prawda, kilka miesięcy temu, bardzo wyważona i raczej ma na celu pokazanie tego potencjału Iranu i podkreślenie jego stanowiska, niż rzeczywiście wywołanie ofiar wśród ludności Izraela. Jeżeli Izrael nie odpowie na ten atak bezpośrednio na terytorium Iranu, prawda, czy nie zaatakuje celów na terytorium Iranu, to ten atak możemy nazwać atakiem deeskalacyjnym. W nocy Izrael kontynuował ataki na stolicę Libanu, Bejrut. Władze Izraela podkreślają, że to nie atak na ludność Libanu, tylko na cele Hezbollahu. Komisja regulaminowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Polityk nie stawił się wczoraj w Strasburgu na przesłuchaniu dotyczącym uchylenia jego immunitetu, a dziś sprawą mandatu zajmie się Zgromadzenie Ogólne. Mandat członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy chroni go w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że Marcin Romanowski powinien stawić się na komisji regulaminowej i wszystko wyjaśnić, skoro uważa, iż zarzuty są bezpodstawne. Okazuje się, że pan Romanowski ma się czego bać. W połączeniu z wcześniej wypowiadanymi słowami przez całe tabuny polityków PiSu, że uczciwi nie mają się czego bać, to stawia pana Romanowskiego w niezwykle niezręcznej sytuacji. Byłego wiceministra sprawiedliwości bronią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Chcą dopaść Romanowskiego w Strasburgu, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Zobaczymy, czy im się uda. Na razie im się nie udało. W polskim sądzie przegrali, Bodnar przegrał. No więc zobaczymy, czy dopadną Romanowskiego w Strasburgu. No i kto będzie kolejny z tej listy. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości postawiono w lipcu 11 zarzutów karnych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawiania konkursów i działania na szkodę państwowego majątku. Projekt badania przesiewowego piersi przy pomocy kapsuły ILIS wyposażonej w algorytmy sztucznej inteligencji prowadzi Narodowy Instytut Onkologii z udziałem jego krakowskiego oddziału i startupu. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne, trwa 4 minuty i daje szybkie wyniki. Lekarze przebadali w ten sposób 1500 zdrowych pacjentek. Teraz na badania czeka kilkaset kobiet, u których istnieje wysokie ryzyko obecności nowotworu piersi, mówi kierowniczka projektu dr Katarzyna Chrobak-Kasprzyk. Chcemy powalczyć o każdą pacjentkę, szczególnie pacjentki młode z gęstą budową piersi. Takie urządzenie, jeśli już przejdzie pozytywnie wszystkie etapy badań, powinno być dostępne za przeproszeniem na każdym rogu ulicy. Czyli idąc pacjentka na kawę, stwierdza, dzisiaj się przebadam, dostanie wynik zero-jedynkowy. Musisz pogłębić diagnostykę, bądź możesz się zgłosić za rok. Rak piersi jest w Polsce jedną z głównych przyczyn zgonów spowodowanych nowotworami u kobiet. Każdego roku 20 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. 1 122 000 turystów kupiło w minionym sezonie bilety wstępu na sopockie Molo. To rekord. Do kasy jednej z największych polskich atrakcji wpłynęło dzięki temu około 7 milionów złotych. Od wczoraj na Molo w Sopocie można wchodzić za darmo. Sama przyjemność, mówią turyści. Jest dużo jodu, można się poruszać przy okazji, piękne widoki podziwiać. Jestem pierwszy raz, jestem 10 minut tutaj, liczyłem, że spotkam jakąś gwiazdę. Widok jest spektakularny. Piękne niebo, piękne morze, wygląda to wszystko naprawdę kosmicznie. Na bramki na Sopockim Molo będą otwarte do połowy kwietnia przyszłego roku. Teraz na Sopockim Molo gwiazdę widać w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i na plaży można się rozpłaszczyć, i tłumów nie ma, i parawanu nie trzeba zabierać. Same plusy, jak słyszeliśmy. 5 minut po godzinie 6 w prognozie pogody. Dziś o tym, że pochmurno i deszczowo. Jeśli mają Państwo w planach opalanie, to może niekoniecznie, bo będzie padać najmocniej na południowym zachodzie, wysoko w Sudetach. Będzie padał deszcz ze śniegiem. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany w górach, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada w południe, ambulatoryjne. W Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. W ciągu dnia od 9 stopni na Pogórzu, około 13 na zachodzie i północy, do 17 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. No to te 17 to już takie obiecujące. Witamy Państwa bardzo serdecznie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Gdyby się redaktorek wykopytnął i powiedział niechcący, że popołudniowe zapraszamy do Trójki, proszę słać bęcki. Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Have the weatherman told you stories that made you laugh? You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Kilka pomysłów na spędzenie tego jesiennego czasu nad morzem już się pojawiło, no bo co o tej porze roku można robić nad morzem? Niech to będzie taka rozgrzewka szarych komórek, 2 2 i 7 3 słyszeliśmy, wdychać jod, spacerować, zażywać kąpieli, oczywiście tych słonecznych. No dziś w prognozie pogody sporo chmur i deszczu, także deszczu ze śniegiem, ale to na przeciwległym biegunie na krańcach południowych. A co można o tej porze robić nad morzem? Proszę dać znać. No myślę nie tylko tych z Państwa, którzy słuchają Trójki na Pomorzu czy Wybrzeżu. 2 2 i 7 3. 10 minut po godzinie 6:00. Co dziś w audycji? No między innymi oczywiście o sytuacji popowodziowej, bo opady, które, te odpady, które powstały po powodzi, często są skażone i to biologicznie i chemicznie. Często można przy tej całej sytuacji zapomnieć o prawidłowej segregacji czy recyklingu. Pracujemy tyle, ile kto może. Staramy się minimum 12 godzin, czasami bywa 16 godzin. Mamy wsparcie wojska, które pracuje w zasadzie 24 na dobę, na 3 zmiany po 8 godzin. Dalej skupiamy się na usuwaniu śmieci popowodziowych, już wywożeniu tych śmieci. Jak poradzić sobie z tym, co po powodzi zostało? O tych odpadach po opadach powiemy jeszcze przed godziną 7:00. Choć pojedynki kandydatów z drugiego szeregu nie mają zwykle większego wpływu na wynik wyborów, tym razem mogło być inaczej. Była to zapewne ostatnia debata przed wyborami, a myślimy o debacie prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym powiemy już za pół godziny. Jedna z poznańskich parafii niedawno pochwaliła się wyjątkowym projektem. Uwaga, stworzyła całodobową kaplicę, do której wierni mogą wejść za pomocą aplikacji. Jest mikrofon, który stoi normalnie przy ambonie, przyduszamy przycisk, on cię przywita i powie: witaj w naszej kaplicy, cieszę się, że jesteś, jak mogę ci pomóc? Jeśli masz jakieś pytania, śmiało je zadawaj. Odpowiada na wszystkie problemowe pytania, typu, nie wiem, pogubiłem się w moim życiu, czy możesz mi pomóc, jak mogę się odnaleźć z powrotem. Rozumiem, że przeżywasz trudny czas. Zacznij od prostych modlitw, takich jak Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Maryjo. Miejsce jest obsługiwane przez wirtualnego księdza, ale jak mniemam, może rozwiązać realne problemy. No oczywiście, pomoc w modlitwie i odpowiedź na ważne pytania. Ale to nie wszystko o parafii, a ja i powiemy po godzinie 7:00. Będziemy mieli sobie coś do wyjaśnienia, konkretnie piosenkę do wyjaśnienia, podpowie Kuba Ambrożewski. Ze spraw poważnych oczywiście przed 8:00 powiemy o inwazji Izraela na Liban. Ze spraw politycznych po 8:13 bez uników w rozmowie politycznej w Trójce. Gościem Renaty Grochal będzie Agnieszka Pomaska z KO. Będzie też mniejsza gra, no ale mniejsza większość, kto wygra. Wiadomo, że na pewno będzie przyjemnie, także na zakończenie audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. To oczywiście przez cały czas czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu raz jeszcze. Niby tydzień się zaczął, a tu już proszę bardzo, na dzień dobry nam się w kalendarzu pojawia środa. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Down. Nie wiem, czy za bardzo nie będę zdradzał kuchni radiowej, ale kolega po dłuższej nieobecności przyszedł do pracy i mówi, że zepsuł telefon. Ale nie swój, że komórkę, kogo by to specjalnie jakoś tam interesowało, ale nasz trójkowy, dwie dwójki i siedem trójek. Nie wiem, czy to prawda, czy mnie wrabiają, ale proszę dać znać, jeśli... Może sprawdźmy razem, czy to działa. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę spróbować. Pan Marcin z Chorzowa. Strachu się najadłem, już myślałem, że zaspałem do roboty. Nie, nie, spokojnie, panie Marcinie. Wiem, że to stare. Kto z państwa planował pobudkę o szóstej? To szybciutko, szybciutko, bo już 17 po. Zawsze tłumiłem w sobie krzyk. kiedy jesteś niestraszny mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy rok. Jeden minut po godzinie 6. Przegląd prasy. A zaczniemy od dziennika. Spółka OLV, producent tak zwanych saszetek z napojami alkoholowymi pod marką Woodo Monkey, poinformowała wczoraj, że wycofuje całą partię produktów z rynku i natychmiast wstrzymuje ich produkcję. Żałujemy, że produkt, mimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, napisała spółka w przesłanym Polskiej Agencji Prasowej oświadczeniu. A więc ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy wczoraj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Zwrot w sprawie Alkotubek. Firma wydała oświadczenie o tym w dzisiejszym dzienniku. Z Rzeczpospolitej. Najnowszy sondaż partyjny. Czy powódź zmieniła obraz polskiej polityki? W nowym badaniu Ibris dla właśnie Rzeczpospolitej. Dwie największe partie polityczne mają niemal identyczne poparcie, chociaż wahania notowań pozostają bardzo niewielkie. Badanie Ibris zostało przeprowadzone 27 i 28 września, czyli już po powodzi, po kontestowanej mocno przez opozycję reakcji na kataklizm na południu Polski. No i z badania wynika, że dwie największe partie, KO i PiS, cieszą się niemal identycznym poparciem, około 33%. Najnowszy sondaż partyjny, no i odpowiedź na pytanie, czy powódź zmieniła obraz polskiej polityki, jak to wygląda konkretnie w sondażach, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze zaglądamy na strony Polskiego Radia. W czasie, kiedy melomani zapełniają sale koncertowe, większość Polaków wybiera zupełnie inne zajęcia niż słuchanie muzyki klasycznej na żywo. Jakie są przyczyny tego zjawiska? O tym wczoraj rozmawialiśmy w debacie dwójki. Czy muzyka klasyczna jest, a może nie jest dla wszystkich? O globalnym kryzysie muzyki poważnej, o problemie natury społecznej, o ambasadorach muzyki klasycznej. No i czy muzyka poważna, klasyczna jest dostępna dla każdego? O tym po debacie dwójki na stronach polskieradio.pl. Polecamy Państwu serdecznie. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po godzinie 6.

skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Izrael zapowiada odwet za atak rakietowy, który przeprowadził Iran. Odpowiemy w sposób, jaki uznamy za stosowny, w terminie, który wybierzemy, powiedział rzecznik sił obronnych Izraela Daniel Hagari. Iran wystrzelił 180 rakiet, część została zestrzelona. Odłamki jednego z pocisków zabiły Palestyńczyka w Jerychu na okupowanym zachodnim brzegu. Tematy aborcji i migracji zdominowały debaty kandydatów na wiceprezydenta USA. W starciu zorganizowanym przez stację CBS zmierzyli się republikanin J.D. Vance i demokrata Tim Walz. Kandydat demokratów oskarżył swojego rywala o dążenie do odczłowieczenia imigrantów i zarzucił mu promowanie fałszywych historii. Najostrzejsze starcie dotyczyło jednak aborcji. J.D. Vance oskarżył demokratów o przyjęcie bardzo radykalnego stanowiska, które poparło to, co nazwał barbarzyńskimi przepisami. Tim Walz odparł, że jest prokobiecy i ostrzegł, że Donald Trump może utrudniać dostęp do antykoncepcji. Wracamy do kraju. Ruch tranzytowy omija już centrum Łomży. Dzięki obwodnicy zniknęły korki i tysiące tirów, które każdej doby przejeżdżały przez miasto. Ale właśnie nawet nagrałam znajomym filmik, bo zazwyczaj trwało to nawet do 20 minut, a w weekend to i pół godziny, dlatego hulajnoga elektryczna po chodniku była w robocie. Ale dzisiaj z przyjemnością, dopóki było może, to nawet 60 jechałam. Inny świat. W godzinach wieczornych jest duża różnica, bo nie słychać tego huku po tych dziurach na moście, jak przejeżdżają, a wcześniej często i gęsto trzeba było przymykać okno, nie? 100% różnica. Mało tylu w ogóle jest, tam 2-3 przyjechało tylko do góra. Jedynie takie ciężarowe są jak wożą na drogi. Tak, żadnego tira tu się nie widziałem. Huku nie słychać, ale gwizdy już tak. Obwodnica Łomży była ostatnim odcinkiem trasy Via Baltica w Polsce, na którym trwały jeszcze prace. Kolejny serwis Trójco o 7. Ale ja słyszałem, że to były takie gwizdy radości, coś takie... No myślę, że tak, zdecydowanie i poparcia, kciuki w górę. Widać było i słychać nawet, widać w radiu, tak właśnie. O pogodzie teraz. Pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, wysoko w Sudetach. Będzie padał deszcz ze śniegiem, ciśnienie spada dziś na termometrach. No nie jest źle, od 9 stopni na Pogórzu, około 13 na zachodzie i na północy. Najwyższa temperatura na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 17 stopni Celsjusza. Gdyby nie chmury, deszcz i deszcz za śniegiem, powiedziałbym, że oczywiście to temperatura w cieniu. In plus. To chyba jeszcze dobra informacja na początek października. Okazja do tego, by się obudzić, rozbudzić. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Proszę bardzo. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Serwisie tym mówiliśmy, a już widzę, że odczami wyobraźni taki baner. Molo w Sopocie znowu płatne. Pani Ania szybciusieńko pobiegła, sprawdziła bilet normalny 10 zł, ulgowy 5, a rodzinny 2 plus 2, 22. No i my o tej porze zastanawiamy się, co o tej porze, tyle nie dnia, a może i też, ale porze roku można robić nad morzem. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. Nad morzem teraz zjeść sandacza zapiekanego w papryce. Potem coś przemyśleć ważnego, życiowego. Potem wyspać się i potem jeszcze przeczytać ukochaną książkę, żeby odreagować swoje miasteczko. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy już tym sandaczem. Mi zaleciało naprawdę. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek, co o tej porze roku można robić nad morzem, proszę dać znać. A my za chwilę na poważnie zastanowimy się, czy pojedynek był merytoryczny i nie obyło się bez osobistych wycieczek. Jakie sprawy zdominowały debatę kandydatów na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych? O tym w porannej audycji zapraszamy do trójki. Powiemy już za chwilę. Oh, yeah. You wrecked me, baby. Ileż to poświęceń wymaga praca dziennikarza radiowego. Położył się wcześniej spać, ale mi poświęcenie, by wcześniej wstać i obejrzeć telewizyjną debatę kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Michał Strzałkowski, witamy cię, dzień dobry. Dzień dobry. Kawa potrzebna, czy ciekawie było? No, było ciekawie, ale kawa też nie zaszkodzi. To taki trochę drugi garnitur, prawda? Ale jednak emocje wzbudza taka debata. No zwłaszcza, że to prawdopodobnie będzie ostatnia debata w tej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, bo na razie nie zanosi się, żeby Donald Trump i Kamala Harris ponownie w debacie się spotkali. Co więcej, Donald Trump, to jest wiadomo z ostatniej chwili, zrezygnował z udziału w programie 60 Minutes w telewizji CBS. To jest najsłynniejszy chyba amerykański program publicystyczny i tradycją jest, że kandydaci w wyborach prezydenckich występują w tym programie krótko przed wyborami. No i Trump tego nie zrobi. Być może to jest pokłosie tego, że w debacie z Kamalą Harris wypadł gorzej od obecny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i to musiało Trumpa zaboleć, bo kocha telewizję, kocha występować i kocha grać pierwsze skrzypce. Dlatego też na tę debatę wiceprezydentów amerykańskie media zwracały bardzo baczną uwagę. Tematy, jakie się tam pojawiły, nie były zaskoczeniem. Dużo było rozmów o migracji, o amerykańskiej gospodarce, to przede wszystkim interesuje amerykańskich wyborców, ale także o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o tym, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą na ten konflikt wpłynąć. Było o walce z narkotykami, było o walce z przestępczością. Nie było o wojnie na Ukrainie, ani słowa. To bardzo ciekawe, że ten temat się w ogóle nie pojawił. Debata została uznana za merytoryczną. Kandydaci byli wobec siebie kulturalni, momentami wręcz mili. Po debacie podali sobie ręce. Ich małżonki też weszły na scenę. Wszyscy sobie podziękowali, więc to są obrazki zupełnie inne od tego, co było na debacie Trumpa i Kamali Harris, gdzie żadnych uprzejmości nie było, żadnego podawania sobie rąk nie było. Tu na to bardzo mocno zwrócono uwagę, że jednak ta debata odbyła się w zupełnie innej atmosferze. Ale w dużej mierze kandydaci nie zajmowali się promocją na wiceprezydenta, kandydaci siebie samych, tylko jednak mówili o swoich kandydatach prezydenckich przede wszystkim. Tim Walz, czyli kandydat Partii Demokratycznej na wiceprezydenta, wskazywał, że powrotu Trumpa do Białego Domu boi się po prostu świat. I tak o tym mówił Tim Walz. But what's fundamental here is that steady leadership is gonna matter. Dziś liczy się w świecie stabilne przywództwo. A jak wygląda pomysł Donalda Trumpa na przywództwo, wszyscy widzieliśmy kilka tygodni temu podczas prezydenckiej debaty. Prawie 80-letni Trump, chwalący się, ileż to ludzi ma przychodzić na jego wiece, to nie jest to, czego Ameryka teraz potrzebuje i nie to, czego potrzebuje teraz świat. Ale problemem są także ludzie wokół Trumpa. Świat boi się ich powrotu do Białego Domu. To byłoby niebezpieczne. A kandydat Partii Republikańskiej na wiceprezydenta J.D. Vance podkreślał, że dla niego dużo bardziej liczy się to, co ma Trump do powiedzenia w kwestii polityki wewnętrznej niż zewnętrznej. Tak o tym mówił. Springfield w Ohio i w innych miejscach kraju widać przepełnione szkoły i przepełnione szpitale. Ceny nieruchomości poszybowały w górę, a wszystko to dlatego, że miliony nielegalnych imigrantów dotarły do naszego kraju i Amerykanie muszą z nimi konkurować we własnym kraju. Ja nie martwię się światem. Ja martwię się mieszkańcami Springfield w Ohio i nie wydaje mi się, aby martwiła się nimi Kamala Harris. But I don't think that Kamala Harris does. No i kto zdaniem Amerykanów wygrał tę debatę? No nieznacznie uznali, że J.D. Vance, bo widzowie telewizji CBS, to w tej telewizji ta debata była transmitowana, wskazali 42% na zwycięstwo J.D. Vance'a, 41% na zwycięstwo Tima Walz'a, 17% ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania. Z kolei jeśli chodzi o widzów CNN-u, to tutaj odrzucono na bok tych niezdecydowanych, tylko i wyłącznie się zajęto zdecydowanymi. 51% dla J.D. Vance'a, 49% dla Tima Walz'a. Z kolei telewizja NBC przepytała tylko tych niezdecydowanych Amerykanów. I tu, co ciekawe, 5 na 6 wskazało na Tima Walz'a. Przyjrzałem się także ocenie New York Timesa. J.D. Vance zaprezentował taki dopracowany, przyjazny występ w telewizji, taki styl debaty. Prawdziwy z kolei kandydat demokratów Tim Walz momentami był nerwowy i niepewny, co podkreśla nowojorska gazeta. No i rzeczywiście, będziemy przyglądać się, co będzie się działo już właściwie na ostatniej prostej, tym bardziej, że w prowadzonej kampanii przed 5 listopada, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Najprawdopodobniej, jak mówiłeś, była to ostatnia debata telewizyjna na pewno kandydatów na wiceprezydenta. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 14 minut pozostało do godziny 7. Czekamy na Państwa sygnały. Nie tylko w sprawie morza jesienią. No, może i też innych. 2 2 7 3. Okno widzę, okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać. Tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Ależ tu się rzeczy dzieją z samego rana. No naprawdę, Robert państwa podpuszcza, państwo Roberta i rodzą się takie pomysły. Dzień dobry, panie Staszku. Panie Piotrze, szanowny, bardzo mnie interesuje, czy pan już podjął jakieś rozmowy z warszawskim metrem, ponieważ ja byłem pomysłodawcą, żeby pan udzielił swojego głosu, więc słyszałem też próbę, która wypadła fantastycznie i kapitalnie na antenie. No i będę bardzo wdzięczny za udzielenie mi odpowiedzi. Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiam pana i całą redakcję oraz wszystkich słuchaczy. Tak, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie z tego więcej kłopotów niż jakichkolwiek przyjemności. Na razie wstrzymam się od odpowiedzi. O, tak powiem. Albo może inaczej. Yogi Babu! Brawo, Jasiu! No jak, w porządku? Bardzo się cieszę. Kochani, ja teraz muszę lecieć, ale gdyby był telefon z Mławy, to powiedzcie Korbaczewskiemu, że wszystko jest na dobrej drodze. Zapraszamy do Trójki. 10 minut pozostało do godziny 7. Teraz zajmujemy się poważnymi sprawami. W południowo-zachodniej Polsce trwa sprzątanie i wywóz odpadów popowodziowych. Sytuacja jest o tyle trudna, że praktycznie wszystko to odpady tak zwane trudne, czyli zanieczyszczone i skażone pod względem zarówno biologicznym, jak i chemicznym. Więcej o tym Jacek Frenzel. Chyba nikt aktualnie nie jest w stanie oszacować, ile takich odpadów powstało w wyniku powodzi. Są to odpady mokre, zanieczyszczone, które w minimalnym stopniu mogą nadawać się do recyklingu. Trudno też mówić o ich segregacji. One w zasadzie nadają się tylko do składowania. Oczywiście pewna część ich, bo na przykład elektrosprzęt można wykorzystać. Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Kaliszu. Natomiast te, które są zniszczone, zawilgocone, zmieszane z błotem i skażone chemicznie i bakteriologicznie, w zasadzie nie nadają się do żadnego procesu, jedynie do składowania. Wszystko odmulamy, co się daje, uruchamiamy, czyścimy, wymieniamy na nowe. Po 12-13 godzin robimy codziennie. już niedługo minie 2 tygodnie, jak tutaj pracujemy. Młodszy brygadier Grzegorz Różański, rzecznik prasowy pełnomocnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw zarządzania kryzysowego w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim. Są etapy już praktycznie wywożenia już tych gabaretów, więc w znacznej mierze już wywiezione zostały gabarytów i po prostu jest to wywożone na miejsca czasowego składowania, a z tych miejsc czasowego składowania również już trwa operacja wywożenia przez podmioty do tego uprawnione na celowe wysypiska. Pracujemy tyle, ile kto może. Staramy się minimum 12 godzin, czasami bywa 16 godzin. Mamy wsparcie wojska, które pracuje w zasadzie 24 na dobę, na 3 zmiany po 8 godzin. Dalej skupiamy się na usuwaniu śmieci popowodziowych, już wywożeniu tych śmieci. Jedyną metodą jest składowanie lub też magazynowanie w celu wysuszenia i ewentualnie spalenia, ale nie posiadamy spalarni, które byłyby w stanie mieć wolne moce, żeby spalić te odpady. Tych odpadów to są setki ton, no to musimy mieć świadomość, że przez te miejscowości po prostu przeszła potężna fala powodziowa i te setki ton jest odbierane. To są różnego rodzaju odpady, no bo mówimy tutaj o szlamie, o błocie, o wyposażeniu mieszkań plus to, co zostało naniesione przez tą wodę. W tej wodzie szło tam no wszystko, ale cały czas jest to monitorowane. Jest to płynne, nie grozi tutaj sytuacja taka, że dajmy na to te czasowe miejsca składowania się przepełnią i nie będzie z tego odbioru. Jest to odbierane. A przecież zagrożenie epidemiologiczne było duże, mówi Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Martwe zwierzęta, podmyte zostały wysypiska śmieci, wszelkie kanalizacje, cmentarze i te wszystkie bakterie drobną ustroje niosła właśnie ta woda. Na miejscu tutaj działają również specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która wykonuje dezynfekcję, dekontaminację i również wojska chemiczne, które również prowadzą dezynfekcję w tym zakresie. Ważnym elementem formalnym jest to, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało wytyczne do postępowania, interpretując odpowiednio zapisy ustawy poklęskowej i te odpady mogą być zgromadzone w pewnym miejscu, a następnie przekazane innym podmiotom, które to zagospodarują, ale generalnie idzie to jednak do składowania na składowisko ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, chemiczne. Jak wiemy, oczyszczalnie ścieków, cmentarze, różne składy, magazyny materiałów przemysłowych były wymywane, więc nikt nie wie, co tam jest w tych odpadach i jak z tym postępować, żeby nie zrobić większego problemu. Dodatkowym problemem jest uprzątnięcie big bagów z gruzem i worków z piaskiem wzmacnianych podczas powodzi wałów. Ale na te działania, jak zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, do samorządowców ma trafić 60 milionów złotych. Jeszcze przypomnę, wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Nowela ta zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców i wypłacenie zasiłku dla uczniów dotkniętych skutkami powodzi. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Poranne zapraszamy do Trójki za 5 minut 7. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Of both of you. So